Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 20 marca. Przed chwilą minęła 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rekordowy sezon grypowy w Polsce. Naliczono już 4,5 miliona zachorowań i ponad 100 zgonów. W ręce policji trafiło trzech sprawców pobicia 18-latka w Białej Podlaskiej. Usłyszeli zarzuty. 2 kwietnia ulicami Warszawy, Krakowa i Szczecina przejdą marsze papieskie. 100 razy więcej zgonów i 4-krotnie więcej hospitalizacji. Zdaniem ekspertów kończący się sezon epidemiczny był jednym z najtrudniejszych od ponad 10 lat. Profesor Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc zaznacza, że sezon jest nietypowy. Mamy 2 fale zakażeń i 200-procentowy wzrost zachorowań na grypę. Nadal jesteśmy na fali wznoszącej ze względu na to, że pojawił nam się w tej chwili drugi typ wirusa, czyli wirus grypy typu B, i tutaj liczba zakażeń nam rośnie. To jest nietypowe zjawisko, ponieważ zwykle mamy szczyt w grudniu bądź na początku stycznia, zwykle mamy jeden wiodący typ wirusa. W tym roku grypa kompensuje lata pandemiczne, kiedy dzięki izolacji, dzięki temu, że nosiliśmy maseczki, właściwie grypa nie była problemem klinicznym. Dotychczasowy bilans sezonu epidemicznego to ponad 4,5 miliona zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, prawie 28 tysięcy hospitalizacji i 114 zgonów. Policjanci zatrzymali napastników, którzy na jednej z ulic w Białej Podlaskiej bili i kopali leżącego na ziemi 18-latka, a nagrany film trafił do sieci. To 17-, 20- oraz 23-latek, który sfilmował pobicie. Wszyscy są mieszkańcami powiatu bialskiego. Ustaliliśmy wszystkie okoliczności tego zdarzenia, mówi rzecznik bialskiej policji Barbara Salczyńska-Perchla. W ubiegłym tygodniu w sieci pojawiło się nagranie przedstawiające moment pobicia młodego chłopaka. Dwaj sprawcy bili i kopali po całym ciele leżącego na ziemi młodzieńca. Po tym jeden z agresorów skoczył na niego. Jeszcze tego samego dnia dotarliśmy do pokrzywdzonego. Zatrzymani w sprawie 17-latek i 20-latek usłyszeli zarzut pobicia i usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Z kolei zatrzymany 23-latek, który nagrywał całe zajście, usłyszał 2 zarzuty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Dotyczące stosowania groźby bezprawnej wobec funkcjonariuszy policji, polegającej na nawoływaniu psów do ataku i pogryzienia tychże funkcjonariuszy. Co do drugiego czynu, jest to czyn dotyczący utrudniania postępowania karnego, polegającego na uszkodzeniu telefonu z treściami dowodowo istotnymi dla postępowania. Wobec 3 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. 17- i 20-latkowi grozi do 10 lat więzienia, z kolei 23-latek może trafić za kratę na 5 lat. Po ponad 70 latach na cmentarzu komunalnym w Janowie Lubelskim spoczęło 2 żołnierzy wyklętych, Józef Kłyś i Stefan Wojciechowski. Obaj zostali zabici w 1952 roku w zasadzce UB i MO. Dzisiejsza uroczystość wieńczy nasz wieloletni trud, mówi naczelnik oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie, Artur Piekarz. Przede wszystkim przywracamy 2 bohaterów, Józefa Kłysia rejonowego, Stefana Wojciechowskiego, mordkę ojczyźnie, spoczną w końcu w poświęconej ziemi ze wszelkimi należnymi im honorami. Szczątki obu niezłomnych znaleziono podczas prac poszukiwawczych Instytutu Pamięci Narodowej na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. 2 kwietnia wyruszy Narodowy Marsz Papieski, przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa i Szczecina. Inicjatywa jest wyrazem hołdu i wdzięczności Polaków dla świętego Jana Pawła II oraz świadectwem jedności w obronie najważniejszych wartości. Prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba podkreśla, że marsz jest ważny z wielu powodów, m.in. ma wymiar społeczny. Najważniejszym elementem jest afirmacja, podkreślenie znaczenia i roli świętego Jana Pawła II dla naszej historii, dla naszego życia społecznego. Chcemy także przypominać, że jest swego rodzaju ojcem polskiej niepodległości, tej po 89 roku odzyskanej. Inicjatywa nawiązuje do Białego Marszu Papieskiego po śmierci papieża Jana Pawła II, który odbył się w Warszawie i wielu innych miastach. 8 największych sieci handlowych na Słowacji zamraża ceny niektórych produktów spożywczych. To efekt porozumienia, które ma obowiązywać przez 3 miesiące. Limity cenowe dotyczą z założenia podstawowych produktów, głównie nabiału, pieczywa, mięsa, makaronu, mąki czy cukru. Każda z sieci, które przyłączyły się do akcji, zadeklarowała zamrożenie cen od kilkudziesięciu do ponad 100 artykułów. Na sklepowych półkach będą one oznaczone etykietą z hasłem „Gwarancja antyinflacyjna”. Pełny wykaz produktów objętych limitami przedstawi Ministerstwo Rolnictwa, które wsparło inicjatywę. Na pierwszych listach opublikowanych przez sklepy różnice pomiędzy regularnymi a obniżonymi na 3 miesiące cenami wynoszą od 10 do kilkudziesięciu eurocentów. Inicjatywa ma chronić konsumentów przed skutkami inflacji, która wyniosła w lutym 15,4%. Żywność podrożała na Słowacji rok do roku o 28,6%. Wojciech Stopa, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i oczywiście sprawdzamy, coż tam pan synoptyk ma do powiedzenia w sprawie pogody. Przedwiośnie to adekwatne sformułowanie do tego, co dzieje się za oknami. Choć wieczorem i nocą pochmurno, miejscami popada deszcz, w Beskidach, Bieszczadach deszcze, ze śniegiem, a w Tatrach śnieg i gdzieniegdzie możliwe zanikające burze, a już to prawie wiosenne burze. Nocą bez przymrozków, od 1 stopnia w rejonach podgórskich, Karpat 3 plus na Podlasiu, do 7 stopni na Podkarpaciu. A jutro podobnie jak dziś pochmurno, miejscami będzie padał deszcz, ale przed wiosną deszcz bardzo potrzebny. W Beskidach, Bieszczadach deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Nie wiem, czy komuś jeszcze potrzebny śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany jutro w porywach do 55 km na godzinę w Sudetach, a na termometrach od 6 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Warto wyregulować zegarki 6 minut po godzinie 16 teraz, a warto, bo dziś o 22.24 tak niespodziewanie rozpocznie się astronomiczna wiosna, ale zdaje się, że już teraz państwu dopisuje taka wiosenna wena. W ogrodzie sprawa corocznych porządków. Dlatego planuję przesunąć chwasty na zimę. Niech sobie rosną pod śniegiem. Z chwastami przesuwam ślimaki i muchy, a niech sobie latają wśród płatków śniegu. Bo na wiosnę powinny być tylko motylki, piękne zapachy i kwiaty. Bo kiedy zakwita kwiat, piękniejszy jest świat. 2, 2 i 7 3, 7 minut po godzinie 16. Oj tak, tak, tak. Sode Stonehenge. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 16. Wiosna, jak wiosna, to wiadomo, rowery, jeśli nie swój, to pożyczone. A kilkanaście lat temu zapowiadały rewolucję w transporcie aglomeracyjnym. Rowery miejskie, bo o nich mowa, stały się łatwo dostępnym środkiem transportu na krótkim dystansie i do tego z możliwością darmowej jazdy przez pierwsze minuty. No, jak pamiętamy, ich popularność z czasem olbrzymia, teraz spadła, dlatego obecne rowery miejskie w wielu miastach przechodzą metamorfozę. W niektórych ośrodkach w ogóle nie wrócą tej wiosny, w innych, a i owszem, i to w znacznie nowocześniejszym wydaniu. Przegląd u progu serwisu rowerowego najciekawszych propozycji przygotował Kuba Witkowski. Jedni rezygnują, drudzy stawiają na innowacje. Rower publiczny w różnych miastach różnie się ma. Zacznijmy od Wielkopolski. Od choćby w Kaliszu czy Poznaniu roweru na minuty już nie wypożyczymy. Z roku na rok chętnych do jazdy było coraz mniej, stąd ubiegłoroczna decyzja władz Poznania, by rower skasować. To jest kolosalna różnica, kolosalny spadek. Tłumaczył wówczas w telewizji WTK Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego zarządu transportu miejskiego. Mimo że system był cały czas unowocześniany, rozbudowywany, były nowe strefy. To, co mocno uderzyło w rowery miejskie, swojego czasu bardzo popularne, to pandemia i pojawienie się hulajnóg elektrycznych na minuty. Nie emituje żadnych spalin. Jest lepiej niż inne środki transportu. Te zrewolucjonizowały tego typu dojazdy, głównie za sprawą dostępności i możliwości parkowania pojazdów. I to też zauważyły już niektóre miasta, na przykład Warszawa. Widzimy, że jednak elastyczność systemu wypożyczania hulajnóg zabiera część użytkowników roweru publicznego. Mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Więc jeśli jest wyraźnie taka potrzeba, to taka potrzeba będzie spełniona. Stąd pomysł stolicy, by iść w stronę bardziej elastycznego systemu i z atrakcyjniejszymi, dużo lżejszymi rowerami. W sumie to 3000 zwykłych pojazdów i 300 e-bike'ów. To nie jest zwykły rower, tylko rower elektryczny, ale też bezstacyjny z baterią wymienną. Mówi Tomasz Wojtkiewicz z firmy Nextbike. Czyli trochę jakby wchodzimy w filozofię trochę hulajnóg, bez konieczności stacji do ładowania. Natomiast oczywiście nasze zasoby będą musiały jakby te rowery wyszukiwać, wymieniać baterie, ładować. Główną ideą jest zminimalizowanie infrastruktury, czyli tych ciężkich stacji ze stojakami, z elektroniką, które były uzbrojone. W tej chwili to wszystko zostało przeniesione praktycznie na rower, natomiast terminal został zastąpiony aplikacją. Rower można oddać nie tylko w wyznaczonych miejscach, ale i w całych strefach. Tyle, że za kilkunastozłotową opłatą. Nie jest naszą intencją, żeby wypożyczać rowery na zasadach analogicznych chociażby do hulajnóg. Nam jakby ten system nie pasuje. Gros skarg warszawiaków, ale nie tylko warszawiaków, bo to jest problem chyba każdego miasta w tej chwili w Europie. Porozrzucane hulajnogi. My nie chcieliśmy takiego systemu dostarczyć warszawiakom, bo oprócz tych hulajnóg jeszcze były problemy z rowerami. Na ile się to sprawdzi, czas pokaże. Ciekawym przykładem jest też Kraków. Tu od dziś rusza system, w którym można pożyczyć rower, i to elektryczny, nawet na cały dzień. Jest wtedy trochę większa elastyczność w przemieszczaniu się po mieście niż transportem zbiorowym. Nie trzeba patrzeć na rozkłady, czekać na przystanku. Mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. No i taki rower korzystamy jak z własnego w zasadzie przez ten jeden dzień. Można go wprowadzić w stan pauzy i zapiąć go wtedy jeszcze taką linką dodatkową, żeby na pewno nikt go nam na przykład dla żartu nie przesunął od jednego stojaka do jakiegoś innego za rogiem budynku, w którym akurat poszliśmy do pracy. Ale to nie koniec. W Krakowie już za kilka tygodni część rowerów w ramach odrębnego systemu będzie można wypożyczyć nawet na kilka miesięcy. A długoterminowy wynajem roweru to usługa zaoferowana już na zachodzie. W Krakowie w przystępnej cenie abonamentu miesięcznego będzie można wypożyczyć rower tradycyjny za 29 zł lub ze wspomaganiem elektrycznym za 79 zł. W ramach opłaty za usługę zapewniona będzie także 48-godzinna gwarancja naprawy roweru lub wymiany pojazdu na sprawny. Ale e-bajki będą jednak miały limit kilometrów, tak by nie były wykorzystywane przez kurierów w celach zarobkowych. Co podkreśla także zapalony cyklista Kuba Witkowski. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailową 71335 smsowo i telefonicznie 22 i 7 3. Swój czy publiczny rower miejski z wypożyczalni? Ciekaw jestem Państwa zdania. Jednak stawiamy na własność, no i oczywiście na dostosowanie do siebie, do swoich możliwości, czy jednak taki od razu pod ręką i już. 22 i 7 3. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś, sypał zielonymi mahoniowy gość. Po nim zagrało, kelner zgiął się w pół. Potem odjechało złote BMW. Tańcz głupia, tańcz, swoim życiem się baw. Wprost na spotkanie ognia leć. Tańcz głupia, tańcz, wielki wal sobie spraw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Lady Punk w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 18 minut po godzinie 16. Jakże ważne słowa. Jeśli przeżyję, to dzięki Polsce. Misja polskich lekarzy to moja ostatnia szansa. Tak podkreśla były prezydent Gruzji Mikhail Saakaszwili w wywiadzie dla brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej, z którą się teraz łączymy. Witam cię, Beato. Dzień dobry. I to niezwykły wywiad. Chyba takiego jeszcze w historii swojego życia zawodowego nie miałaś. Jako dziennikarz radiowy rzeczywiście jest on tak wyjątkowy, ale wyjątkowy też z różnych innych względów. Technicznie nie mamy nagrania. Prezydent, były prezydent Gruzji jest na sali, leży na sali szpitalnej. Prawnicy i jego przyjaciele, rodzina nie mogą wnosić na salę. Mogą się z nim widywać w określonych godzinach w ciągu dnia. Nie mogą wnosić ani telefonów komórkowych, nie mogą też wnosić żadnego sprzętu nagrywającego. Dlatego, choć starałam się od dawna o ten wywiad i miałam nadzieję mimo wszystko, że będzie on nagrany, nie udało się, w związku z czym prawnicy byłego prezydenta zaproponowaliby przesłać pytania, a Mikhail Saakaszwili osobiście odpowie, jeśli będzie miał siły, bo jest, jego stan zdrowia pogarsza się z każdym tygodniem. Ja przypomnę, że odbywa karę więzienia, był prezydentem w latach 2004-13, teraz odsiaduje wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycie władzy. On sam mówi, że ten wyrok był motywowany politycznie. Do więzienia trafił w 2021 roku, tam prowadził strajki głodowe i kilka miesięcy później został przewieziony do szpitala i tam właśnie teraz przebywa. Kiedy prawnicy mówili mi, że sam odpisze, to nie bardzo wiedziałam w jakiej formie, no ale dostałam zdjęcia z odpowiedzi, własnoręcznie odpisał Mikhail Saakaszwili, posługując się długopisem, na te pytania, na moje pytania przesłane. Trudno było miejscami odczytać, widać, że nie pisze tego osoba zdrowa, więc prawnicy pomagali mi odczytać, co napisał Mikhail Saakaszwili. Ja zapytałam przede wszystkim o stan zdrowia, bo były informacje, zresztą od jednego z prawników usłyszałam kilkanaście dni temu, że po pierwsze nie otrzymuje środków przeciwbólowych, że traci wagę, że życiu zagraża niebezpieczeństwo i to potwierdził potwierdził mi Michał Saakaszwili, mówił, że właściwie decyzję o leczeniu, o tym, jak z nim postępować, podejmują służby bezpieczeństwa. Napisał, że to one decydują, kto ma się nim zajmować, mianują personel bądź usuwają ten personel medyczny, próbują ingerować w historię choroby. I jak napisał, jest bardzo blisko niewydolności wielonarządowej, jest bardzo słaby i cierpi z powodu ogromnego bólu. To jest cytat. Zapytałam też, czy wie, że polska misja jest przygotowywana. Przypomnę, Unia Polska zawnioskowała o oficjalny protest Unii Europejskiej. Udało się mieć zgodę 27, mówiące jednym głosem, choć Węgry początkowo były przeciwne, jednak cała 27 demarsze przekazała władzom w Tbilisi i tam była mowa o tym, by powołując się na gruziński kodeks karny, doprowadzić do przerwania leczenia, do przerwania odbywania kary z powodu leczenia. Taki jest zapis w kodeksie karnym i na to wnioskuje i na to powoływała się Unia Europejska. Polska deklaruje, że może przyjąć Saakaszwilego na leczenie do siebie, no i też mają jechać, żeby ocenić stan zdrowia, polscy lekarze. Wielokrotnie politycy partii rządzącej w Gruzji niejako dyskredytowali wypowiedzi wszystkich tych, którzy mówili, że stan zdrowia Saakaszwilego jest ciężki, więc polscy lekarze sami mają zbadać go. Czekają cały czas na zielone światło ze strony władz. Ja słyszałam, że ono wstępnie jest, ale jeszcze ta misja nie poleciała i napisał mi Michał Saakaszwili, że to jest jego ostatnia nadzieja, że pozostanie przy życiu. No i tutaj cytat, słowa o Polsce. Polska to najbardziej szlachetny, wierny ideałom kraj na świecie. Jeśli uda mi się przeżyć, będę za to wdzięczny Polsce. I jest też co zrozumiałe, bo przy wielu wcześniejszych też wypowiedziach Saakaszwilego wspominany jest były prezydent Lech Kaczyński. Sam Saakaszwili mówi, że to był polityk, który miał na niego największy wpływ, na jego poglądy. No i też powiedział mi, co Lech Kaczyński, napisał Michał Saakaszwili w tej odpowiedzi na moje pytania, co Lech Kaczyński mu mówił. Mówił, że różnica między Polską a Gruzją jest taka, że i tutaj jest cytat, dosłownie przetłumaczony Michał Saakaszwili. Kiedy ja przestanę być prezydentem, miał mówić Lech Kaczyński prezydentowi Gruzji, będę mógł żyć, ty możesz zostać zabity. Niestety zabił go Putin, który teraz zabija mnie, tak mi odpowiedział Michał Saakaszwili. Ja dodam tylko, że nie od dziś wiadomo, że, zresztą ja o to pytałam, potwierdził, jest wrogiem Putina numer jeden. Napisał mi, że dlatego, że przeprowadził w Gruzji udane reformy, że pokonał korupcję, no i jak tu mówi, jak tu napisał, co najważniejsze, odważyłem się z nim walczyć. Ten wywiad pytałam na naszych stronach internetowych, to polecamy Państwu serdecznie wraz z pytałam też z o wewnętrzne sytuacje w Gruzji, więc tak. Kto będzie chciał, to niech przeczyta do końca cały wywiad. Polskieradio24.pl. Polecamy Państwu serdecznie. A druga sprawa, jest porozumienie u innych krajów w sprawie wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy i ty dowiedziałaś się o tym jako pierwsza. Zdradź szczegóły. Jest już Włochy i Holandia, które porozumienie jest. Włochy i Holandia wczoraj nie zgodziły się ze względów proceduralnych. Szwecja, jak się dowiedziałam, poinformowała już wszystkie unijne rządy, że jest zgoda, jest poparcie dla planu. To jest trzyetapowy plan. Po pierwsze, kraje szybko, które jeszcze mają coś w magazynach, mają przekazywać Ukrainie swoje pociski. Na to Unia przeznacza na zwrot poniesionych kosztów. Unia przeznacza 1 miliard euro. Kolejny miliard jest na wspólne zamówienia amunicji. To jest nowość. Przerabialiśmy to jedynie przy szczepionkach, ale przy amunicji nie. Grupowe te zakupy mają pozwolić na korzystniejszą cenę, na szybszą realizację zamówień i komentując te decyzje, przed chwilą wyszedł minister obrony Estonii Hanno Pevkur, tak podkreślał. To dobry dzień. Jest jeszcze wiele szczegółów do uzgodnienia, ale to pokazuje, że jeśli jest wola, to są i działania. I mam naprawdę nadzieję, że możliwie szybko uzgodnimy wszystkie małe szczegóły, by dostarczyć Ukrainie 1 milion pocisków, których desperacko właśnie teraz potrzebują. Przed chwilą wpis na Twitterze zamieścił też szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który nazwał tę decyzję historyczną, a przed jeszcze rozmowami mówił, jak ważne są te wspólne zakupy. Celem jest jak najszybsze przekazanie amunicji dla Ukrainy. Wspólne zakupy dają gwarancję, że cena będzie niższa i że kontrakty zostaną zrealizowane szybciej. Wiemy, czego Ukraina potrzebuje i dostarczymy jej niezbędne ilości. Dodajmy, że szanse na kontrakty mają firmy w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów amunicji, której pilnie teraz Ukraina potrzebuje, i na rozmowy pojutrze do Polski, o czym wczoraj informowałam, przylatuje unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton. Odwiedzi m.in. zakłady Dezamet należące do polskiej grupy zbrojeniowej i będzie rozmawiał o zwiększeniu produkcji, o tym, jakie są problemy z komponentami, jak dostarczyć, jak usuwać te wąskie gardła, żeby te moce produkcyjne europejskiego, w tym polskiego przemysłu zbrojeniowego, były jak największe. Bardzo dziękujemy za tę informację. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. 26 minut po godzinie 16. W Trójce teraz Depesz Mode. Cieszy to fanów, rzecz jasna, Depeszów. Nie ma co, na miejscu pierwszym Goats Again, na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. Tak pięknie, przebojowo, wiosna się zapowiada. Dwie dwójki i siedem trójek. Wiosna na całego, nawet w muzyce za trzy dni Depesz Mode wyda swoją płytę Memento Mori. Słyszę właśnie radość w głosie. Już za chwilę wiadomości w skrócie, informacje ekonomiczne, będzie prognoza pogody wiosenna i za moment ostrzeżenia drogowe. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Let's go! Go! Go! Szukasz prawdziwych okazji? W MediaMarkt mamy ceny bez ściemy. I jak obniżamy, to zawsze od najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Let's go! MediaMarkt. Zobacz, ile mam już siwych włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to, co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciwsiwieniu. Tylko tyle? A widzisz u mnie siwe włosy? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Cześć! Cześć! Od razu widać, że zmieniłeś szampon na DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. On też kupił DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Inter tani start tygodnia. Jaja od kur z wolnego wybiegu Farmio. 10 sztuk, 10,99. A filet pieczony giżewski kilogram, 39,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Radio Nawigator. I o tym Patryk Bedliński. Witamy ponownie. Dzień dobry. Zablokowana jest krajowa szóstka. Nie ma przejazdu między Słupskiem a Lęborkiem, a to niestety po tragicznym wypadku w Somborzu. Na 219 kilometrze zderzyły się dwie osobówki i pojazd ciężarowy, a służby sugerują, by objeżdżać to od strony Słupska przez Dębnicę Kaszubską, z kolei od strony Lęborka przez miejscowość Damnica. Ten objazd dotyczy pojazdów o masie do 3,5 tony. Ciężarówki muszą kierować się do miejscowości Nowa Dąbrowa i Czarna Dąbrówka. Ruch zwalnia na A4 w Śląskiem. Dotyczy to tych, którzy jadą do Krakowa albo dalej przez okolice Mysłowic. Ciasno też na trasie Sucharskiego w Gdańsku. Tutaj ruch zwalnia w stronę trasy S7. Zwalniamy również na siódemce dojeżdżając do Warszawy od Łomianek oraz na S8, zwłaszcza w stronę Białegostoku na stołecznym odcinku. Uwaga również na 11 między Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą. Jest blokada na 331 kilometrze po zderzeniu 6 samochodów osobowych i ciężarówki. Problemy również między Rogoźnym a Obornikami, też na 11 w okolicy miejscowości Jaracz, gdzie zdarzyły się osobówka, bus i pojazd ciężarowy. Sporo utrudnień. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 wiadomości w skrócie i Anna Zaleśna-Sewera. Polska prokuratura zgromadziła i przekazała bardzo poważne dowody wskazujące na porwania ukraińskich dzieci przez Rosjan. Poinformował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Uczestniczył w Londynie w konferencji na temat wsparcia działań Międzynarodowego Trybunału Karnego na Ukrainie. W piątek Trybunał w Hadze oskarżył Władimira Putina o zbrodnie wojenne i wydał nakaz jego aresztowania. Nakazał też aresztować rosyjską rzeczniczkę praw dziecka. Kierowcy, którzy chcą przejechać przez polsko-białoruskie przejście graniczne Kukuryki-Kozłowicze, są dokładnie kontrolowani i przesłuchiwani. Jak informuje na Telegramie Niezależne Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna, przeszukań dokonują funkcjonariusze białoruskiego KGB. Nie podaje się podstaw i powodów kontroli, informuje Wiasna. Woda z wodociągu w Wejherowie na Pomorzu nadaje się do picia, uznał sanepid. Na początku marca w części wodociągu zaopatrującego miasto wykryto bakterie. Z wody nie mogło korzystać około 5000 mieszkańców. Ponad 1100 pożarów trafi nieużytków wybuchło w Polsce w ostatni weekend. 30 razy strażacy wyjeżdżali do gaszenia lasów. To bardzo wysoka liczba. W poprzednich dniach było ich po kilkanaście, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Niestety ten proceder wraca zawsze na wiosnę. Wypalanie traw jest surowo zabronione. Podpalaczowi grozi grzywna do 30 tysięcy złotych lub kara pozbawienia wolności. A w ubiegłym roku w pożarach traw życie straciło 12 osób. W tym roku już jedna. Więcej informacji o 17. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Produkcja przemysłowa w lutym spadła o ponad procent w skali roku, podał GUS. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że prognozy rynkowe zakładały wzrost. Choć na tle innych krajów Grupy Wyszehradzkiej nie wypadamy źle. Czechy i Węgry już w styczniu zanotowały spadki, a na Słowacji obserwujemy załamanie produkcji. Komentarz GUS wskazuje, że lepsze wyniki Polski zawdzięczamy głównie dobrej aktywności eksporterów, m.in. producentów urządzeń elektrycznych, części samochodowych czy maszyn. GUS podał też nowe dane z rynku pracy. Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w lutym wyniosło 7 065,56 zł, co oznacza, że było o 13,6% wyższe niż w lutym przed rokiem. Nominalnie było wyższe, realnie już nie, ale jak mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, i tu są lepsze wiadomości. Ta sytuacja, że wynagrodzenia realnie spadają, ma prawdopodobnie miejsce ostatni raz w lutym. Od marca powinniśmy obserwować zmniejszoną dynamikę wzrostu cen. Co za tym idzie, przynajmniej statystycznie, będzie nam zostawało więcej w kieszeniach niż jeszcze dotychczas. Zatrudnienie w lutym było o 0,8% wyższe niż rok temu, a my do tego tematu wrócimy po 18.30 w podsumowaniu. 8 największych sieci handlowych na Słowacji zamroziło od dziś na 3 miesiące ceny niektórych produktów spożywczych. Nabiału, pieczywa, mięsa, makaronu, mąki czy cukru. Inicjatywa ta ma chronić konsumentów przed skutkami inflacji, która w lutym wyniosła prawie 15,5%. Wideomaty to nowa forma sprzedaży biletów przez PKP Intercity. Nowe narzędzie to biletomaty z możliwością połączenia się w formie wideorozmowy z konsultantem, który pomoże w wyborze połączenia i zakupie biletów. Z urządzeń tych pasażerowie mogą już korzystać m.in. na dworcach w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Białymstoku. Dolar kosztuje 4,38 zł, euro 4,70, frank szwajcarski 4,74, a funt brytyjski 5 zł. i 37 groszy. Jutro pochmurno, miejscami popada deszcz, w Beskidach, Bieszczadach deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg, wiatr słaby, umiarkowany w górach porywisty. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypomnę, dziś o 22.24 rozpocznie się astronomiczna wiosna, no i pewnie rowerzyści budzą się z zimowego snu, prawda? Ja się budzę powoli. Jeszcze? Powoli. Jeszcze? Łańcuch nasmarowany? Jeszcze nie jeździłam. Nie, jeszcze nie i koła nie napompowane. No to trzeba koniecznie zimowym teraz już nie tam powietrze zmienić, żeby nie jeździć na zimowym powietrzu, na wiosennym, bo to podobno lepiej, szybciej się toczy. Nie wiem, tak słyszałem Mam kiedyś. To w planach na najbliższe dni. Czyli jednak własny rower. Tak. Bo o to dziś Państwa pytam. Swój własny, wymarzony, wychuchany, wydmuchany, czy publiczny rower miejski z wypożyczalni? Dwie dwójki i siedem trójek za 24 minuty 17. Yeah. Carlos Santana, Rob Thomas w popołudniowej audycji i zapraszamy do Trójki. Najważniejsze informacje sportowe, oczywiście na bieżąco, o tym już mówiliśmy. Dawid Kubacki nie wystartuje w żadnym z konkursów Pucharu Świata w tym sezonie. Skoczek, który niespodziewanie wycofał się z wczorajszych zawodów, Wikersun, poinformował, że powodem tej decyzji jest choroba jego żony i koniec startów w Pucharze Świata w tym sezonie, potwierdził Polski Związek Narciarski. No ale nie samymi skokami żyje człowiek, także piłką nożną, a może przede wszystkim. Dziś w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji przed meczami kwalifikacyjnymi na Euro 2024. Na konferencji poznaliśmy i debiutanta, i dowiedzieliśmy się, że w obronie sytuacja zdrowotna jest bardzo nieciekawa. Rezerwowy zapadł się pod ziemię, a Stadion Narodowy jest tylko wybiórczo gotowy. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Na swojej pierwszej konferencji prasowej jako reprezentant kraju przywitał się z dziennikarzami zawodnik Rakowa Częstochowa Ben Lederman, obywatel świata nie tylko z polskim, ale i amerykańskim oraz izraelskim paszportem. Dzień dobry wszystkim. Nie tylko dla nas jego nazwisko wśród powołanych przez selekcjonera Fernando Santosa było niespodzianką. To było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo ja w ogóle nie wiedziałem nic przed konferencją prasową trenera. I to był duży honor być na tej listy. Ja tu przyszedłem, żeby pokazać moje najlepsze strony, jak sobie wykorzystać na maksa te szanse. I to jest dużo duma być tutaj. Z jakim celem pojawił się na zgrupowaniu kadry? Żeby wygrać te dwa mecze i pokazać najlepsze strony na boisku. Ile według Ledermana Polska zdobędzie punktów w meczach z Czechami i Albanią? Na maks jak najwyżej punktów. Czyli 6. I jeszcze kilka słów o sobie samym. Jakie Ben ma atuty? Czym może się przysłużyć drużynie narodowej? Myślę, że wizja gry. Spróbować grać do przodu ile jak można i dać, jak się to mówi, kontynuacja gry dla drużyny. Ben Lederman nie grał w ostatnim meczu z Krakowią ze względu na drobny uraz, ale już ozdrowiał. Bo nie chcieliśmy też ryzykować, żeby nie był gorszy ta sytuacja. Jestem tu, bo jestem zdrowy i chcę być na boisku jak najwięcej. Gorzej ma się sytuacja z Janem Bednarkiem i Kamilem Piątkowskim, mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Wiemy, jakie problemy mieli nasi piłkarze w ostatnich kolejkach w swoich ligach. No Janek Bednarek miał podejrzenie złamania żebra. Całe szczęście okazało się, że po badaniach, że to żebro jest całe, ale jest bardzo mocno stłuczone. Więc Janek wczoraj przyjechał, miał jeszcze dodatkowe badania w Poznaniu robione. Będzie trwała walka z czasem, tak? Kamil Piątkowski z kolei zszedł wczoraj też z urazem z boiska w czasie swojego meczu ligowego. Tutaj sprawa jest poważniejsza. Kamil ma badania dzisiaj przeprowadzane na miejscu w klubie i mamy otrzymać wieczorem informacje na temat wyników tych badań. I w zależności od tych wyników będzie decyzja podjęta, czy on w ogóle tutaj przyjedzie. Ale jest pod dużym, myślę, znakiem zapytania. A co jeśli ani Bednarek, ani Piątkowski nie będą zdolni do gry? Trener chce dowołać jednego środkowego obrońcę do zawodnika, ale na razie nie odebrał telefonu. Dzwoniliśmy też do klubu. Klub też się nie mógł dodzwonić, więc mają dzisiaj wolne po prostu, więc czekamy na informacje. Tak? Więc jak będzie potwierdzona, no to wszyscy się dowiecie, kto to będzie. Z Ekstraklasy, który ma blisko Poznań. Zgadza się. Dziennikarze z branży piłkarskiej od razu domyślili się, że chodzi o Bartosza Salamona. Zawodnik Lecha w końcu oddzwonił i ma dołączyć do zgrupowania w Warszawie. Stan kadry równie istotny co dostępność obiektu. Stadion Narodowy został bowiem dopuszczony do podjęcia blisko 60 tysięcy kibiców na meczu eliminacyjnym na Euro, tym poniedziałkowym. No chyba, że powieje wiatr silniejszy niż 15 metrów na sekundę. Gramy w poniedziałek. Mamy decyzję odnośnie rozegrania meczu. Jest ona pozytywna. Tydzień temu jej nie było. Myślę, to są o wiele ważniejsze rzeczy, a jeśli mówimy o wietrze, to chyba do Tomka Zubilewicza musimy zadzwonić i go spytać, jaka sytuacja będzie w przyszły poniedziałek. Jest decyzja, my się przygotowujemy do tego spotkania normalnie. Pogoda była różna, jak widzimy, ten dach się trzymał i się trzyma wciąż. Stadion zapewnia, że jest wszystko w znakomitej formie, więc chyba nie ma nic na przeszkodzie, żeby ten mecz się mógł odbyć. Tu dochodzimy do pewnego paradoksu. W marcu obiekt dostępny, w maju i czerwcu już nie. Finał Pucharu Polski w majówkę i mecz towarzyski w czerwcu już mają zagrażać kibicom. Gdzie tu logika? Trzeba by zapytać urzędnika. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. To jest bardzo dobra koncepcja. Myślałem, że wiatr ma znaczenie w skokach, ale w piłce nożnej też. Ciekawe. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. A to dissect tonight as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone my soul has on loan aches to be near you. I listen carefully and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. But for now. Smother my love, entertain it. My mind's gonna wander. Are you listening carefully? Then we shall begin. Oh, not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of there. Blood. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. A formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Editors za 12 minut 17. Zapraszamy do Trójki. A w audycji popołudniowej przenosimy się teraz do Pragi. Tam jest nasz korespondent Wojciech Stobba. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Choć nie o Czechach, a o Słowacji będziemy mówić, bowiem dziś na Słowacji właśnie wchodzi w życie porozumienie większych sieci handlowych, które wprowadzają limity cenowe na niektóre produkty spożywcze. Właściwie co to za inicjatywa? Jakich produktów ma dotyczyć? No właśnie zaznaczmy na początku, że to jest taka oddolna inicjatywa. Mhm. 7 największych sieci, które prowadzą swoje sklepy, swoje markety na Słowacji, postanowiło wprowadzić limity cenowe na część asortymentu, jeśli chodzi o żywność. To nie jest więc działanie ze strony aparatu państwowego, który oczywiście taką inicjatywę poparł, przyjął z zadowoleniem i nawet udostępnił przestrzeń do rozmów i do promocji tego wszystkiego. To też wynika poniekąd z polityki prowadzonej przez słowacki rząd, który nie chce ingerować w ceny produktów. Minister rolnictwa Samuel Wilczan mówił zresztą parę dni temu podczas konferencji prasowej, że takie działania w jego ocenie są nieskuteczne i podawał przykłady sąsiednich państw, w których one jednak inflacji nie obniżyły. Ale wracając do sedna, od dziś przez 3 miesiące te wspomniane już limity będą dotyczyć łącznie około 400 różnych produktów. W każdej sieci ma to wyglądać inaczej, to znaczy jedni zgłosili na taką wspólną listę, która dziś jeszcze ma być opublikowana w internecie na stronach Ministerstwa Rolnictwa. 30 produktów, inni nawet 100 produktów. Chodzi przede wszystkim o podstawowe produkty spożywcze, te, które kupuje się na co dzień, jak pieczywo, mąka, nabiał i tak dalej. Co istotne, to ma być przede wszystkim żywność wyprodukowana na Słowacji i te produkty, które mają mieć zamrożone ceny, czy które mają mieć limit cenowy, będą oznaczone na półkach sklepowych taką etykietą z białym koszykiem wypełnionym zakupami na niebieskim tle i napisem proteinflaczna gwarancja, czyli gwarancja antyinflacyjna, w domyśle gwarancja stałej ceny. A jak duże to limity cenowe? No właśnie, cały czas czekamy na listę, którą opublikuje Ministerstwo Rolnictwa, aby mieć pełny obraz, ale już dwie duże sieci wypuściły na swoich stronach internetowych spis produktów. Jedna z nich, dając porównanie z tymi dotychczasowymi cenami. Mhm. No i tak przeglądając tę listę na szybko, biorąc pierwszy przykład z góry, powiedzmy, niech to będzie śmietana. Śmietana 16% dotąd kosztowała 69 eurocentów za 200 gramów. Teraz będzie to o 10 eurocentów mniej. Chleb 405 gramów, dotąd cena euro 79 eurocentów, teraz ma być to cena o 30 eurocentów niższa. Więc to jest mniej więcej skala tych działań, których no, powód jest oczywisty. Rosnące ceny żywności w dużym stopniu jednak przyczyniają się do wciąż dużej inflacji. Ona w lutym wyniosła na Słowacji 15,4%, ale gdy weźmiemy pod uwagę tylko ceny produktów spożywczych, no to rok do roku te ceny wzrosły o prawie 29%. Największy wzrost to głównie nabiał, oleje, tłuszcze i mięso. To jest ta czołówka, kiedy spojrzymy na dane Urzędu Statystycznego. A co mówią o tym Słowacy? Na ile jest to rzeczywista, realna, czy ma być rzeczywista, realna walka z inflacją, a na ile przyciągnięcie po prostu klientów, konsumentów, choćby przed świętami? No właśnie, ja sam traktowałbym raczej to w tej drugiej kategorii. To dopiero czas pokaże, na ile te zamrożone ceny pozwolą skutecznie z inflacją walczyć. Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić. Na razie są doświadczenia państw sąsiednich, na przykład Węgier, gdzie niespecjalnie takie regulowane ceny zadziałały. No ale tutaj mamy inicjatywę oddolną samych sprzedawców, tych największych sieci. Być może zadziała to inaczej. To już jest pytanie do ekspertów z dziedziny ekonomii. Jeszcze na chwilę chciałem wrócić do wydarzeń z weekendu, też na Słowacji. Przypomnijmy, że w sobotę pożar zniszczył 7 zabytkowych budynków w Bańskiej Szczawnicy. Czy wiadomo już, jak duże są straty? Co z ewentualną odbudową? Ten pożar to od weekendu chyba temat numer jeden na Słowacji. Mhm. Płonęły, przypomnę, budynki w historycznym centrum miasta, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No i jeśli państwo dotąd w Bańskiej Szczawnicy nie byli, to też dodam, że warto. To jest urokliwe miasteczko, nawet w deszczowy jesienny wieczór. To mówię z mojego własnego doświadczenia, bo w ubiegłym roku miałem okazję tam pracować właśnie jesienią. Nagłówki z dzisiejszych gazet to na przykład apokalipsa w Bańskiej Szczawnicy. Burmistrz miasta mówi o czarnym dniu w historii. No i w tym wszystkim są na szczęście też i dobre wiadomości, bo po pierwsze nie było ani ofiar, ani rannych w ludziach, a po drugie, o tym dzisiaj się dowiedzieliśmy, konstrukcja żadnego z zabytków, które płonęły w ostatnią sobotę, nie została naruszona. Ogień uszkodził jednak dachy, poddasza, górne kondygnacje. One prawdopodobnie będą musiały zostać rozebrane. Z kolei niższe piętra były zalane wodą w czasie akcji gaśniczej. Teraz potrzebny będzie przede wszystkim czas i potrzebne będą pieniądze. Odbudowa tych zabytków będzie na pewno kosztowna i potrwa kilka lat. Premier Słowacji Eduard Heger, który przyjechał w sobotę na miejsce, zapewnił, że rząd zrobi wszystko, aby jak najszybciej pomóc i odbudować te cenne zabytki. W internecie pojawiły się już zbiórki na odbudowę. Jest też pomoc zaoferowana przez sąsiednie Czechy. Dzisiaj prezydent Czech Petr Pavel rozmawiał z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputową i zaproponował wsparcie specjalistów Muzeum Narodowego w Praga.